ज्ञान है कोई है कोई है कोई जानने वाला कोई नहीं तो जानना स्वरूप ही है सत्य है स्वाभाविक सबका स्वरूप वही है। अगर चुप है जानने वाला कोई है वो व्यक्ति है। जब तक व्यक्तित्व है तब तो संसार है। व्यक्तित्व रहेगा तब तो असली स्वरूप नहीं है। व्यक्तित्व मिट जाएगा है जो रह जाएगा कोई प्रश्न नहीं भी है। सत्य स्वाभाविक निर्विकल्पता है। एक निर्विकल्पता मन की होती है बुद्धि की होती है अहम की होती है। वो अहम की निर्भरता निर्भरता नहीं है निर्मल स्थिति है। स्थिति स्थिति समझने के लिए कहते हैं स्थिति गति दो नहीं है। वहां एक स्थिति और एक गति हो गति रहित स्थिति स्वतः सिद्ध स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक चुप साधने पे चुप और चुप करना नहीं चुप होना नहीं चुप बनाना नहीं है चुप करना नहीं है। वो चुप बोलना और चुप होना दो की चुप वो चुप नहीं है। स्वाभाविक स्वाभाविकता में स्वाभाविक स्थिति स्वतः स्वतः स्वतः अनादिकाल से सदा रहेगी सदा। वो स्थिति नहीं है। मानो गतिर स्थिति दो होती है सापेक्ष स्थिति नहीं वो निरपेक्ष स्थिति स्वाभाविक निरपेक्ष स्वाभाविक स्वतः कोई प्रश्न नहीं है। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व न होना ही स्थिति है। वो स्थिति स्वाभाविक है। उस स्थिति के लिए कहा जाता है कि इसमें भविष्य नहीं है इसमें वस्तु नहीं है इसमें क्रिया नहीं है भविष्य नहीं है वो वर्तमान है। वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान वाला वर्तमान नहीं स्वतः है। वो स्वाभाविक स्वतः है। वो स्वाभाविक स्वतः है। उसमें अनुभव में भविष्य नहीं क्रिया नहीं वस्तु नहीं है स्वाभाविक स्वतः है। एक निर्विकल्प अवस्था होती है एक निर्विकल्प बोध होता है। निर्मल अवस्था वो अवस्था होती है वो स्वरूप नहीं है। एक निर्विकल्प स्वरूप है वो स्वरूप होता है। वो सब सबका स्वरूप स्वतः सिद्ध स्वाभाविक व्यक्तित्व उन्हें अलग अलग होता है। व्यक्तित्व न होने से स्वतः सिद्ध स्वाभाविक उसमें शरीर समी मन संयमी बुद्धि विवेकवती हृदय अनुरागी और आम अभिमान शून्य ये स्वाभाविक है। फिर सुन ले, शरीर संयमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी और अहम अपशून्य है। दोबारा लोग कह रहे हैं, थोड़ा दोबारा सुनना चाहते हैं, शरीर श्रमी इंद्रियां संयमी, दोबारा सुनना चाहते हैं। शरीर श्रमी वाला शरीर, शरीर शरीर आलसी न हो, जड़ता न हो, श्रमी परिश्रम करा, शरीर में परिश्रम, मन में संयम, मन में संयम सत है, वो संयम करना नहीं है, और विवेक बुद्धि विवेकवती उसे विवेक करना नहीं है, और स्वभाव सत है, विवेक स्वभाव, और हृदय अनुरागी, हृदय होता है हृदय अलग वो अनुरागी, वह प्रेम हो परमात्मा प्यारे लगे, प्यार होता है, और अहम अभिमान शून्य, अभिमान है कर्तृत्व भोक्तृत्व ये नहीं हो, कर्तृत्व भोक्तृत्व न हो, इस कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार है, कर्तृत्व और भोक्तृत्व संसार है, और कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित अभिमान शून्य, ये स्वाभाविक होना चाहिए, सत्य सिद्ध होना चाहिए, स्वाभाविक क्रिया और पदार्थ नहीं है, मानो शरीर आलसी न हो, शरीर आराम तलब न हो, मानो शरीर में काम धंधे से डरना वो नहीं हो, स्वाभाविक समय, और मन को लगाना नहीं हो, मन को परमात्मा लगाना है, संसार से हटाना है, ये क्रिया नहीं हो, स्वाभाविक संयम ही, बुद्धि में विवेक करना है, सत असत निर्णय करना है, नैतिक अनैतिक निर्णय करना है, कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय करना है, ये निर्णय करना न हो, विवेक पूरा जागृत है बुद्धि में, सत असत का, नित्य अनित्य का, कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय स्वाभाविक बुद्धि विवेक बुद्धि, और अहम अभिमान शून्य, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व न हो, ये स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिए, सत्य सिद्ध ठीक, शरीर में आलस न हो, आराम न हो, भोग न हो, इंद्रियों में इच्छा न हो, इंद्रियों की भोगों की शब्द स्पर्श रूप रंग की एक तरफ आकर्षण न हो, किंचित मात्र भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनमें आकर्षण न हो, इंद्रिया स्वाभाविक मन में, मन अहम में, अहम तत्व में स्थित हो जाए, तत्व रह जाएगी कब, ये करना ना पड़े, क्रिया नहीं, पदार्थ नहीं, भविष्य नहीं, स्वाभाविक, उद्योग नहीं, परिश्रम नहीं है, ऐसा परिश्रम नहीं, स्वतः सिद्ध है, इसमें भविष्य नहीं है, स्वतः स्वाभाविक, उत्तम सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र सिंचा, तीर्थ यात्रा धमा धमा, अधम से अधम तीर्थ यात्रा, तीर्थ अधम शास्त्र चिंता, उत्तम सहज स्वाभाविक, कोई क्रिया नहीं, कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, सजा होता है। वो अवस्था श्रवण के लिए कहते हैं, अवस्था नहीं है वो, तुम्हारा सहज अवस्था सहज स्थिति है, अवस्था नहीं है। उसे नीचे ध्यान धारणा समाधि, समाधि है, ध्यान है, धारणा है, उसे नीचे कनिष्ठ श्वास चिंता, ये क्रम है। सजा होता है स्वाभाविक, उसमें क्रिया नहीं है, क्रिया पदार्थ का संबंध नहीं है, देश काल वस्तु से अतीत है, देश नहीं, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, अवस्था नहीं है, अतीत स्वाभाविक स्वतः है, ये सहज अवस्था, सहज अवस्था समझाने के लिए अवस्था नाम है, अवस्था नहीं है। शब्द में ऐसा आता है वो तुम्हारा सहज अवस्था, ये सहज चीज है, ये बहुत कीमती है। निष्काम को सहज कर्म बताया, सहज कर्म, सहज कर्म कौन थे, यह सदोष मग्न त्यजित सहज अंकम, सहज ब्राह्मण का ब्राह्मण कर्म है, जो नौ कर्म है वो सहज कर्म है, क्षत्रिय का सात कर्म है वो सहज कर्म है, वैश्य का तेरह कर्म है वो सहज कर्म है, शूद्र का पर्याय सेवा करना वो सहज कर्म है, सहज कर्म कौन थे, सदोष नित्य, उसमें कोई दोष देखता है उसमें, ब्राह्मण में कर्मों के सिवाय दूसरे कर्मों दोष देखता है, वो दोष दोष नहीं है, क्योंकि वो आरंभ किया जाएगा उसमें दोष आएगा। सर्वारंभा ही दोष है ना धूमे नागरी वापरता, जितने आरंभ है वो सब के सब दोष सहित होते हैं, दोष सहित नहीं होता। जैसे अग्नि सुलगाएंगे तो पहले धुआं होगा ही, धूमे नागरी वापरता, धूमे अग्नि नहीं तो सब दोष, सब क्रिया करे करे उसमें दोष आएगा। सहज कर्म भगवान ने समो दमास तपा शोचम शांति राजमेश ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, स्वभावजम स्वभावजम सहजम, शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भाव क्षात्र कर्म स्वभावजम, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिजात कर्म सुंदर स्वामी स्वभावजम, ये स्वभावजम ये सहज, इनमें कर्तृ नहीं दे स्वभाव स्वभाव। ब्राह्मण के कर्म है वो सामान्य धर्म है, क्षमा प्रतीक्षा आराम ये सामान्य स्वभाव है, चरण वर्णाम है, सर्वथा निर्दोष। स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नर, स्वे स्वे कर्मण्य विरत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, स्वे स्वे कर्मण्य विरत अभिरति है वो ग्राह्य है, आसक्ति ग्राह्य नहीं है। हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, हृदय नेन्द्रियार्थेषु पदार्थों में और क्रिया में आसक्ति न हो, हृदय नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, और श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत अभिरति और अनुसज्जते दूसरी चीज है। आसक्ति होती है उसमें कर्तव्य अभिमान होता है, प्रिय अप्रिय होता है, ऐसे स्वयं कर्म नहीं अभिरता, अभिरत नहीं होती उसमें, आसक्ति नहीं होती। स्वस्व कर्म नहीं अभिरता सन से देख लेना, वो सनक से देख प्राप्त हो जाता है। स्वकर्म निर्तय यथा मैं नित्य आगे उपाय बताया है, स्वकर्म निर्तय सिद्धि यथा यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये अनुसार स्वकर्मणात्म सिद्धि में यथा प्रवृत्ति भूता नाम जिससे भूतों की उत्पत्ति हुई और क्रियाशील हुए अपने अपने कर्मों में अभिव्यक्त हुए या तो प्रवृत्ति भूताना प्रवृत्ति होती है और ये सर्वम इदम ततम सब में व्यापक है। मया ततम इदम सर्वम ये सर्व इदम ततम तीन बार आया था ये सर्वम दूसरे अध्याय में आठवां अध्याय में और अठारवा अध्याय में स्वाभाविक स्वे स्वे कर्म नियम यथा संसिद्धि लभते स्वकर्म तम व्यय तम कहू यथ प्रवृत्ति भूता नाम ये सर्वतम जिससे भूतों की सिर्फ पैदाशी होती है और जिससे सिर्फ भूत व्याप्त है। स्वकर्म तम व्यय से और कर्मों से उस परमाणु का पूजन है। वो खाना पीना उठना बैठना जगना सोना लेना देना आना जाना सब क्रिया है, वो सब क्रिया पूजा होती है, भगवान की पूजा। स्वकर्मा तम अभ्यर्च्य अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा का पूजन करके संशय लभते नरा कर्तव्य नहीं होता पूजन होता है पूजन। उसमें टट्टी पेशाब स्नान शौच ये सब क्रिया आ गई। जैसे भजन ध्यान करना भगवान का कर्म है, टट्टी पेशाब फेरना भी भगवान का कर्म है। फिर स्वीकार बनने वाला था पूजन है, पूजन सब अपना कर्म नहीं है। स्वे स्वे कर्म बताए उसमें स्वभाव से कर्म है, स्वभाव स्वभाव से पैदा होता है। तो स्वभाव से कहने का तात्पर्य चारों वर्णों का स्वभाव से कर्म है, दूसरे कर्म करते वो कर्तव्य जन्य है जिसमें आसक्ति है कामना है अहंकार कर्तृत्व अभिमान है ये दोष वाले हैं, ये दोष है सभी, ये जिसमें दोष नहीं है स्वाभाविक। सहजन कर्म कौन थे सदोष मंदिर सहज को त्याग नहीं करना चाहिए। अर्जुन युद्ध छोड़ करके भिक्षा मांगना चाहता था, इस वास्ते भगवान कहते हैं ये भिक्षा मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, सहज कर्म नहीं है, युद्ध करना सहज धर्म है। इस वास्ते अर्जुन ने कहा श्रेय भोग तुम भिक्षम भी है लोग गुरुनाथ गुरुजनों के मारने की अपेक्षा भीख मांग करना भगवान के नहीं श्रेय श्रेय कर्मण्य मिले था अपने अपने कर्म अभिरत रहे अभिरत आसक्ति न कर्म सु अनुसर्जित आसक्ति नहीं अभिरति आसक्ति में लेप होता है अभिरति में लेप नहीं होता है। निर्लेप का निर्लेप किसी कर्म के साथ में लिप्तता नहीं है निर्लिप्तता वो अभिरति होती है। न कर्म सु अनुसर्जित छूसवा कर्म नहीं अभिरता उससे सिद्धि होती है। आसक्ति होने से कर्म मानते हैं हिदाई नेन्द्रियार्थे सुंदा कर्म सुबह सर्वसंकल्प संन्यासी योग अनुशक्ति आसक्ति नहीं होने से योग रूढ़ होता है। तो आरूप स्वरूप कर्म कारण पूछते आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण होते हैं। योग से शांति कारण है, आरूढ़ हो जाए योग शांति होती है, वो परमात्मा की प्राप्ति में कारण होती है। शांति है वो कर्मयोग का फल है। फलम त्यक्त्वा आसक्ति और फल का त्याग करके स्वत्याग वे कर्मण्य भी रहता। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।